Atenție! Început e album. Făcut e Costi, e la Siviet. Se zice că a fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti. A fost un puiu Codreanu, unul Nicuvesa, unul Lele Crăciunescu și o Suzană Toader. Ah, mai era și vreo Sander pentru ei, dar pe el nu-l punem. Și ce și-o zis ei? Hai, uite, taticule, să trântim noi un album de muzică populară și trăznăie să se mire tătă țara asta. Și mai mult, să se mire tătă și din corminișul osnii să lasă mire de ce-o face noi. Și atunci s-o apucat. Dar fiți dumneavoastră atenți la cum începe acest album. 3, 2, 1, afumă, taticule! Oie galână, ei, ei, nu mă iau după femei, nu mă iau! Călenuța de la noi, o pus ochii pe-amândoi, o pus ochii pe-amândoi. Bine, bine, puiule! Puiule, ce mi-ai făcut? Și cu leana ce-ai avut? Te chemă-i mereu, dar vlaie, te opri în brișca mea, te opri în brișca mea, măi. Că așa este femeia și noi toți știm vorba aceea, și noi toți știm vorba aceea. Mă, tu n-auzi? Când îi e prostit, prostește. Când îi de iubit, iubește. Când îi de iubit, iubește. N-o zi! Că așa este femeia și noi toți știm vorba aceea, și noi toți știm vorba aceea. Când îi e prostit, prostește. Când îi de iubit, iubește. Când îi de iubit, iubește. Ce să fac, măi, vărule, mă? E bine, ce faci, mă? Că mă vor femeile, mă. Da, da, și bine. Când coleana, când mărie, și-apoi ce o fi să fie, și-apoi ce o fi să fie. Merg la care-i vrea, nu-mi pasă, ai da pe leana mea, mă lasă. E ce prin martor mi-e sfântul, te fac una cu pământul, te fac una cu pământul. Ce dacă ești băiul Codreanu, mă? Că așa este femeia și noi toți știm vorba aceea, și noi toți știm vorba aceea. Mă, tu n-auzi? Când îi e prostit, prostește. Când îi de iubit, iubește. Când îi de iubit, iubește. N-o zi! Că așa este femeia și noi toți știm vorba aceea, și noi toți știm vorba aceea. Când îi e prostit, prostește. Când îi de iubit, iubește. Când îi de iubit, iubește. Ce n-om împăcat, tu cu a mele, eu cu a ta, tu cu a mele, eu cu a ta. Bine, bine, bine. Ce mă fac eu, neamule, că nu mă plac femeile. Hai, toate doamne gândul lor, toată viața-i fecior, toată viața-i fecior. Băi, tu ce zici, băi?